polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, minęła 19. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Pożar odpadów w Łódzkiem opanowany, trwa dogaszanie ognia. Już 114 osób utonęło w Polsce od kwietnia. Na Węgrzech kilkadziesiąt osób z objawami zatrucia po spożyciu gum z syntetycznym THC. Strażacy opanowali pożar składowiska odpadów w Woli Łaskiej. Obecnie trwa jego dogaszanie. Może to zająć kilka godzin. W wyniku wybuchu zbiorników z aerozolami łącznie poszkodowanych zostało 11 osób. Stan dwóch jest ciężki. Do walki z ogniem zadysponowano ponad 45 zastępów straży zawodowej i ochotniczej, w tym 33 samochody gaśnicze. Dokładną przyczynę wybuchu ognia ustala policja pod nadzorem prokuratora rejonowego w Łasku. Premier Donald Tusk podziękował polskim i amerykańskim żołnierzom za ich wspólną pracę przy przekazywaniu pomocy walczącej Ukrainie. To ważne, co wspólnie robicie, mówił premier podczas wizyty w bazie wojskowej w podrzeszowskiej Jasionce. Robicie wielką rzecz. Jestem tu dzisiaj także po to, żeby przypomnieć wszystkim Polkom, Polakom, ale też całej Europie, że tu w Rzeszowie dzięki wam w sposób możliwie bezpieczny, niezwykle intensywny, każdego dnia możliwe jest przekazywanie pomocy Ukrainie. Ambasador USA Mark Brzeziński mówił, że wspólne działania Polski i Stanów Zjednoczonych w strukturach NATO sprawiają, że możemy czuć się bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy silniejsi razem od 25 lat i będziemy silniejsi razem przez kolejne lata. Ukraina wygra wojnę w olbrzymiej mierze dzięki polskim i amerykańskim żołnierzom i tym wszystkim, którzy w Jasionce zorganizowali największy hub zaangażowany w jedną z największych logistyczno-militarnych operacji w historii Europy po II wojnie światowej, mówił premier podczas wspólnej konferencji. 52 osoby utonęły w Polsce w czerwcu. Od kwietnia to już 114 osób, w tym 15 dzieci. Policja i ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przypominają o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Prezes mazowieckiego WOPR-u Paweł Błasiak podkreśla, by korzystać ze strzeżonych kąpielisk i zawsze mieć dzieci na oku. To nawet nie chodzi o to, że to dziecko pójdzie do wody i się utopi, tylko pójdzie gdzieś i zginie. I do tej wody wejdzie, żeby się schłodzić. Tu, kiedy ono wejdzie na kąpielisku, my to zobaczymy. Kiedy pójdzie gdzieś dalej, a wy, rodzice, będziecie siedzieć po prostu, czytając gazetę czy słuchając radia, to będzie potem duży kłopot. Nie jesteśmy niestety niańkami, które za tymi dziećmi pójdą. Oczywiście będziemy je zawsze ratować. Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie zachęca, by wchodzić do wody razem z dziećmi. To, że damy im wszelkiego rodzaju sprzęt dmuchany, który utrzyma ich na wodzie, no niestety pamiętajmy, że z tego może zacząć schodzić powietrze, to nie jest gwarancja bezpieczeństwa. Gwarancja bezpieczeństwa jest osoba dorosła obok, która będzie pilnowała takiego dziecka. Natomiast w przypadku starszych dzieci umówmy się na głębokość, do której te dzieci mogą wchodzić. W miniony weekend w Polsce utonęło 15 osób. Na Węgrzech kilkadziesiąt osób trafiło na szpitalną toksykologię z objawami zatrucia i w stanie półśpiączki po spożyciu gum do żucia z syntetycznym THC. Substancja nie była wcześniej znana policji i według ekspertów wiele z tych osób może już nie wrócić do pełnego zdrowia. Nieoficjalne dane mówią, że do szpitali w ostatnich dniach trafiło aż 31 osób, w większości obcokrajowców. Wszyscy kupowali gumy do żucia, którego opakowanie z 5 sztukami kosztowało w przeliczeniu prawie 170 zł w jednym ze sklepów w centrum Budapesztu. W składzie gumy znajduje się THCJD, syntetyczny kannabinoid, którego efekty mogą być bardziej intensywne i trwać dłużej niż normalnej marihuany. Według jednej z węgierskich gazet pacjenci trafiali na toksykologię w bardzo złym stanie, często w półśpiączce, w której pozostawali przez kilka dni. Zdaniem ekspertów ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale niewykluczone, że substancja pozostawi trwały ślad na ich zdrowiu. Policja nie potwierdziła liczby ofiar, ale poinformowała, że w tej sprawie jest prowadzone śledztwo. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Od dziś obowiązuje pierwsza w Polsce strefa czystego transportu w Warszawie. Celem jest poprawa jakości powietrza poprzez eliminację szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu, które są w spalinach aut. Do ścisłego centrum stolicy nie wjadą samochody, których emisja spalin przekracza dopuszczalne normy. Warszawianie wyrazili zdanie w tym temacie. Czyste powietrze. Czyste powietrze. Czyste powietrze. My tutaj też w przedszkolu promujemy czyste powietrze. To jest bardzo ważne, żeby dbać o ochronę naszego środowiska, więc jak najbardziej tak jestem za. Uważam, że jest to priorytet w zarządzaniu miastem. Czyste powietrze i ograniczanie przez to chorób nowotworowych, układu oddechowego.

świat. To wszystko mi jedno, wszystko mi jedno. Nawet jeśli minie czas, tak po prostu też wszystko mi jedno, wszystko mi jedno. Pomarańczowe słońce pali mnie w twarz. Od dawna chciałem zmądrzeć, to chyba nie czas na to. Mam 20 parę lat, coraz szybciej mija świat, nie? Letni szum fal, w głowie ciągle pustka. Pogubiłem wątki, patrząc jak się ruszasz. Teraz tańcz, jakby miało nie być jutra. Teraz tańcz nawet jeśli miałby skończyć się dzisiaj świat. To wszystko mi jedno, wszystko mi jedno. Nawet jeśli minie czas, tak po prostu też wszystko mi jedno. Wszystko mi jedno, wszystko mi jedno, mi jedno mi. Wszystko mi jedno, mi jedno mi. Nawet jeśli minie czas, tak po prostu też wszystko mi jedno. Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele. Za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia. Jeśli miałby skończyć się dzisiaj świat, to wszystko mi jedno, wszystko mi jedno. Nawet jeśli minie czas, tak po prostu też wszystko mi jedno. Jeśli miałby skończyć się dzisiaj świat, to wszystko mi jedno, wszystko mi jedno. Nawet jeśli minie czas, tak po prostu też wszystko mi jedno. Wszystko mi jedno, wszystko mi jedno, mi jedno. Wszystko mi jedno, mi jedno mi. Nawet jeśli minie czas, tak po prostu też wszystko mi jedno. Wszystko mi jedno. Duet The Small Town Kids połączył siły z Sennym i tak powstał utwór Koniec Świata. I trochę tak kontynuując to, co powiedziałam na wstępie odnośnie artysty Washed Outa, to jest to pewnego rodzaju taka ciągłość myśli, jeżeli chodzi o to przemijanie, ale nie do końca tylko, ale poszukiwanie także ciszy i spokoju w tym świecie, który cały czas w jakiś sposób chce skupić naszą atencję. No i The Small Town Kids i Senny stworzyli utwór letni, chociaż wydźwięk jego jest melancholijny. Chociażby pojechać na przykład na koniec świata i zapomnieć o tym, co się dzieje w świecie, na świecie i poszukać i odnaleźć ten spokój. Ja zachęcam do tego, żeby pisać na adres rotacja@polskieradio.pl, w jakich okolicznościach państwo słuchają naszej trójki, no ale także i dzielić się swoimi nowymi muzycznymi odkryciami. Przed nami teraz polski duet Rysy. and sunrise often suffers. Then you'll be back in my, you'll be back in my, my heart, my prize. I'm holding on. You can hold on to it now. Connected to your brain. All the things we did on the lonely are dramatically fading. This is why I kidnapped the sun. I have too much time waiting. I can hold on to it. I know you're the more nighttime. Being yourself the sun of me. 2022 roku raper Lil Yachty zdobył ogromną popularność piosenką Poland, w której śpiewa o tym, że przywiózł syrop do Polski. I nawet zagraniczni dziennikarze i sam James Blake, którego głos przed chwilą usłyszeliśmy w utworze Midnight, przyznał, że piosenka faktycznie jest dziwna, ale być może ta dziwność spowodowała, że 2 lata później otrzymaliśmy równie ekscentryczny album, na którym wrażliwości tych dwóch panów, czyli Lil Yachty'ego i Jamesa Blake'a, idą w stronę eksperymentu, ale po wysłuchaniu całości w miniony weekend stwierdzam, że album by mógł być nawet nieco bardziej odważny, że chwilami brakuje mi tego takiego pazura w całym tym wydawnictwie. No a teraz artystka, która zdecydowanie na swoim najnowszym albumie jest odważna, a album nosi tytuł Sentir Que No Sables. Mowa tu o Mabe Frati, czyli gwatemalskiej wiolonczelistce i wokalistce, a my prezentujemy jeden z utworów z tejże właśnie płyty. ¿Quieres apagar la luz? Olvidar la ciencia. Ejecutar el poder de fusionarte con tu sombra. Ideas automáticas quiebran tu cabeza. No puedes desenredar la realidad de los pies. Respuestas elásticas dicen no es para tanto, pero no puedes diferenciar de dónde vino la pregunta. Deja tus problemas atrás, déjalos en tu hígado. No hay lección más que entender que todo se desordenó. Estoy en la razón, mientras los demás tienen otra historia. Mabe Frati i utwór Pantaja Azul. W tamtym roku pojawiła się artystka na festiwalu Unsound, który nie boi się zapraszać ponownie tych samych artystów, jeżeli ich albumy, projekty są tego warte, więc liczę cicho na to, że i w tym roku będzie nam dane posłuchać Mabe Frati w Polsce. A skoro już przywołałam Unsound Festival, to przypomnę, że w każdą sobotę między godziną 23 a północą mikrofon trójki przyjmuje Gosia Płysa, która jako współorganizatorka festiwalu opowiada nam nie tylko o nim, ale też i prezentuje twórczość artystów, którzy związani byli, są bądź będą z tym wydarzeniem. Yeah. Jonathan Gad i Casino Cafe. Rzadko w rotacji powracamy do nieco tych starszych nagrań. Tu akurat pojawia się 2015 rok, ale tu akurat też pojawia się Siła Wyższa. Bo w niedzielę zakończyła się już kolejna edycja festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie. I osobiście uwielbiam patrzeć na to, jak zmieniają się i ulepszają tego typu wydarzenia. W Lublinie największą zmianą, od kiedy byłam tam pierwszy raz, to zrezygnowanie z dwóch scen na rzecz jednej, dużej sceny i wydłużenie festiwalu o jeden dzień. Dzięki czemu też możemy bardziej skupić się na artystach, którzy są prezentowani w całym line-upie, a przekrój jest naprawdę bardzo różnorodny. Ja sobie pozwalam to nazywać takim before'em off'a, off festiwalu, który odbywa się nadal w Katowicach, w Dolinie Trzech Stawów. I jak co roku staram się, że zajrzeć do Lubina chociaż na chwilę. No i w tym roku udało mi się zobaczyć gitarowy popis Jonathana Gate'a, gitarzysty Sonic Youth, Swans czy Godspeed You Black Emperor. No, muszę przyznać, że ten koncert był naprawdę jakiś magiczny. Z jednej strony podróżowaliśmy tymi dźwiękami do Meksyku, ja chwilami się czułam, jakbym się przeniosła do Skandynawii, później się ocknęłam w Lublinie. Naprawdę bardzo dużo rzeczy tam się działo też muzycznie i energia Jonathana była niesamowita. Wyszedł w publiczność, prosił o to, aby każdy śpiewał swoje fragmenty, wymyślone fragmenty do jego gry na gitarze. No i było to naprawdę zjawiskowe. Mam nadzieję, że tego typu więcej koncertów czeka nas w tym sezonie festiwalowym. Proszę śmiało pisać na adres rotacja@polskieradio.pl, kto na jaki koncert i czyj koncert najbardziej czeka w tym letnim sezonie, no bo w końcu też i lato sprzyja tym okolicznościom do spotkania się na wydarzeniach muzycznych. Znowu czuję się jak pet, wyrzucony w korku moknę, w drodze do pracy, której nie lubisz. Jestem fabryką przy drodze, co dzieciaki w nocy wybijają mi okna. Kiedyś to zburzą i będą biurowce. A skąd to się wzięło? No skąd? Zakroć nie mam pojęcia. Tych rys tu nie było. To błąd. Te szumy i pęknięcia i ty tu nie narzekasz. Wiesz dobrze do kogo. Niewysłany leży na dnie szuflady. Dziś ma rodzinę i mieszka daleko. Jestem gołębiem, co szuka wyjścia. Zaraz pod dachem w galerii handlowej. Od kilku godzin, a może już dni. Patryk, gdy pan w utworze Poświetle, wiem, że znów jest czwarta. To jeden z tych utworów, które pojawiają się często w rotacji, a do nas napisał pan Łukasz. Serdecznie pozdrawiam z dzisiaj nieco chłodniejszej Łodzi. Właśnie słucham rotacji, wysyłam aplikacje dotyczące zmiany pracy i przygotowuję się do jutrzejszego koncertu Smashing Pumpkins w Gliwicach, a moje ostatnie odkrycia to Mabe Fratti. O proszę, prezentowaliśmy przed chwilą utwór tej guatemalskiej wokalistki, wiolonczelistki. Nowy album Nabi Garcia i Bendy Giske. Trochę za pani sprawą a propos festiwalu Nowa Muzyka. No faktycznie, tak też było. Opowiadaliśmy również w mediach społecznościowych. Ja wspominałam także na antenie, że udało mi się złapać norweskiego saksofonistę Bendika Giske i mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli usłyszeć to, o czym opowiadał Bendik w rozmowie razem ze mną a propos swojego najnowszego wydawnictwa. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby pisać na adres rotacja@polskieradio.pl. Rosalie Clo-Martini i Dawid Podsiadło w utworze Biały Bez. Ten utwór znalazł się na liście przybojów do głosowania. Pierwsza trójka. Ja zachęcam do tego, żeby wejść na naszą stronę internetową i oddać głosy na 10 wybranych piosenek. To wcale nie jest takie trudne i trwa zaledwie 3 sekundy. Gentle devotion.